Δεν έχει αναγνωριστεί σαν άλλος, δεν έχει γίνει υποκατάταξη, αλλά αυτά που μας έλεγε ο Γιάννης και αυτά που έχουμε ακούσει για τον Παπατήθηνα, τους αγαπάω και τον ευλογούμαστε πάρα πολύ. Ενώ αφήστε σε αυτό το μεγωσί στο Παρίτρε Τίγουα, που σου τα δεντσιά και αμαγωσί και τα Παρίτρε Παΐσιε, πώς μου σαν τα δεβαλά. Υπάρχει και εγώ έχω κλείσει τώρα και όλες πολλά χρόνια. Για να πρέπει να μου κράτω στην ουσία. Μερικά από αυτά ήμουνα δόκιμος. Σαμπός καρτάτε, τον τσοκατόρ, στην Ισβάνη. Υπάρχει εκεί μια ακόμα την περιοχή στο Άγιο Όρος. Και εσείς το ρετσούμε με καρτάτε, δεν μου κράτος. Η οποία λέγεται καρτάρα. Άρεσε την μέση καρτάρα. Άμα δεν ξέρεις τα μονοπάτια, άμα δεν σου πλήξει κάπως, είναι αδύνατο να πας. Είστε δράστηση που κάθε λαχόν σαράτη σου εμπά που σε μέχρι την Φεβράδη δεν θα τεχνήσω. Εσύ υποσύνης. Εμένα μέχρι και εκεί πέρα από αυτή τη φαΐση. Αφού όλο το θέμα του είσαι πολύ περιφέρηση. Σε αυτή την περιοχή υπάρχουν σπιτάκια τα οποία πέφτει το ένα από το άλλο περίπου μισή ώρα ένα τέταρτο με τα πόδια. Ένα τσάστο ρεγιούνε η σύστα σε Χριστό Καστουτσέ, σε το άτερο Ρεσάνη σε τριζούματά τη ώρα με τα λεπτά. Έτσι ώστε να μην ακούγεται, να μην ενοχλεί ο ένας τον άλλο. Ας κάνω και τις ανούσια ούτε, το χάσα, τα σανούσια δερανσέτια. Σε αυτή την περιοχή ζούσαν οι Ρουμάνοι μοναχοί. Ένα τσάστο ρεγιούνε παλιάου παρήτης Ρώμη. Όταν ήρθε ο κομμουνισμός, σταμάτησε να έρθει και μου τη μοναχή. Κοντά του που λέγει ο κομμουνισμός στην Ρωμανία, μου παωμάει ο κράτος μονάχη. Και σε μερικά κελάκια είχαν μείνει μόνο του μερικά γεωτάκια. Σήμερα μα έστειλε δύο άτομα σε αυτό το αρχή τη καθημερινή φάκελ που ήσασταν. Ήταν Ρουμάνοι. Εγώ συνάντησα εκεί πέρα και είχα είχα καλέ σχέσει με τον πολύ. Τον Γερομακούριο, τον Μάρο, τον Γερομακάριο και τον Γερο Ηρωδίωνα. Και οι τρεις ήταν ερημίτες, ζούσαν μόνο στο λάσο. Ο Φιπέντη Μουσιακό από αυτού ήταν ο Γερο Ηρωδίωνα. Αυτό έκανε τον τρελό. Τι άλλο το τσάκα δεν μπορούσε. Όμως δεν ήταν τρελός. Αλλούια. Γι' αυτό ο Πατήρ Παΐσιος είπε Δέσκαλια ότι πήγε στο παράδεισο με άριστα. Τα εντράτ, το εντράτ, μόνο τα ζέτια. Να σας διηγηθώ ένα γεγονός. Σε παρελατήσουν να καλύνε. Ήταν ένας νέος μοναχός, ο οποίος έφυγε από το μοναστήρι του χωρίς ευλογία. Όταν το πρωί ήταν σαφρασί το μοναστήρι, τώρα μην έχουν τα και ζούσε σε αυτή την έρημο της Καφρά. Σύμφραγιά, να σέσαι και ο Αθροσάρι. Αυτός ανακάλυψε τον κύριο Ιωδίωνα, που ήταν πολύ γέρος και ζούσε μέσα σε ένα ερήμ. Και άλλα τα δεύτερα, δηλαδή, ο Ιωδίων, καλερά, που πάρτε με τον Ιωδίων, και του πήρε λίγο φαγητό, κάποια κονσέρβα, κάποια δημοσία βοηθήσει. Μα χάρη, ασχά, τσιβάτα, ανημέντε και κερδά σε ράζοντα. Λυπήθηκε και ο νέος του γέρο, αλλά και ο γέρος λυπήθηκε το νέο. Τι να ρωτήσει, αφού σμίλε τα τζούντα, ασχά, δεν του λέει, αφού σμίλε τα τζούντα. Και σταμάτησε να κάνει το τρελό και άρχισε να του δίνει πολύ σοφέ πνευματικέ συμβουλέ. Και αν σε πτάξει σε να υποκόρτε κάπου με βγουν, και αν σε πούσε να σφαπιάσει, να του λέει το κουτί. Και που ήμασταν πριν, έρχεται μια μέρα και μου λέει. Σου κάνω τα ιερά μου, και έτσι με το λόγο σε αυτό, να το δεσμεύει να σκούνε. Έτσι, μα του λέει το ιερό ιερό. Μα είσαι σίγουρο ότι δεν είναι το ιερό. Κάνει το ιερό, δεν είναι το ιερό. Σε σύντομα είσαι λοιπόν. Του λέω γιατί το λες. Για ποιες πειράστα. Και μου εξήγησε πολλά πραγματικά. Σε μια αποβεστή φορά και μου είχε του λέω πάμε μαζί να το δούμε μια μέρα. Ήσουν. Άρα, θα σε ολέτε. Εντάξει. Μπή. Έτσι λοιπόν πήγαμε μια μέρα να το συναντήσουμε αυτός και εγώ. Ασά νόητο, αμέσως δάτησα να το λέει που πάει και η πρόβλημα. Μου λέει ο μοναχός. Κάτσε εδώ πέρα, άμα σε δίνεις ένα που πριν να μην ανοίξει την πόρτα. Συνήθως, ναι, καλό πρόβλημα. stare aici, dar de vede s-ar putea să nu deschidă poarta, ușa. E, domnul acel vichiu era Ilodion. Și da, schiva, a ieșit Ilodion. Che... E, mă da, nu mă așteptam, mai că vrida. M-a strigat și pe mine și am ieșit pe unde era. E, nu de-aia fi lui Iarnă, să ne-ai găsit pe ordine. M-a acceptat părintele, nu, mi-a închis ușa în față. Și a acționat în mâna cu dumneavoastră mâna. Și a început să vorbească cu mâna cu cea lumea. E, voi cât de bucurie și atât de noi își nu știu cum e vasanță. Eu, în vremea aceea, aveam trei gânduri care îmi obținuiau. Că mi-a plexit acum fără cu decizidice. Și în timp ce urmăream discuția, cu o surprindere, o gheară erodiană s-a pravise că și strigi a fost mă să-mi strigi erodiști cu ea. Am văzut cum părintele erodian răspunde la toate cele trei gânduri care putem problematiza. Μπορεί σου πει ότι να καταλάβει ότι αυτέ οι απαντήσει ήταν για μένα. Τώρα για να δείξει τρόπο, τώρα να πει πω. Τώρα για να δείξει τρόπο, τώρα για να δείξει τρόπο, τώρα για να δείξει τρόπο, τώρα για να δείξει τρόπο, τώρα για να δείξει τρόπο. Κάποια στιγμή γυρίζει και του λέει, Γέροντα, ο Αθανάσιος δεν είναι ανήκει μοναχό. Λόγω μετά, τότε θα δούμε σαν το σαουδά τα παίρνια για τη Ροδιόνση, α πούμε, παίρνια. Αθανάσιε, κάσε σε πάπε μοναχό. Γυρίζει και ο Ιωδίωνας με κοιτάει και λέει σε ούτερα μήνε παρήντερε Ιωδίωνας και μου σκούνε τι μοναχός, αυτός θα γίνει οικογενειάρχη. Σε είπε ούτε, έλα σε βάκα σε πολύ. Πρώτα θα ζήσει στη Θεσσαλονίκη. Πάει τέλει θα τρέει την Θεσσαλονίκη. Μετά σε ένα χωριό κοντά στη Θεσσαλονίκη. Από η Κονσάτου Νέντα Θεσσαλονίκη. Μετά στην Φλόρινα. Από η Φλόρινα. Και μετά δίστασε λίγο και είπε έπιαχνε να βρει τις λέξεις και είπε Σιβηρία, Σιβηρία. Συνόμα αγέα, σα οπρίτ, σα βρει τον τύπα και νούμε να δες πούμε Σιβέρια, Σιβέρια. Εγώ τότε στραβουλέθηκε γιατί ήθελα να γιώμα. Ατούντια χείρομα με τον Χριστά, το πόια σε παιδί και ούτε. Πέρασαν τα χρόνια και μετά από 30 χρόνια βλέπω ότι όλα αυτά που είπε γίνανε. Ο Τρικοντάνης είχε 30 χρόνια, μου δώσαμε από τότε τις προσφυγές, σα οπρίτ. Και δεν έγινε ο μοναχός. Νόμα. Και έζησα 20 χρόνια στη Θεσσαλονίκη. Αν τρέχει το ζευγάρι στη Θεσσαλονίκη. Εδώ και 7-8 χρόνια ζω σε ένα χωριό κοντά στη Θεσσαλονίκη. Εσά το κάνει πέσει με τον Σάτ Μέντε στη Θεσσαλονίκη. Και τώρα περιμένουμε να γίνουν τα άλλα δύο. Και ακόμα σκέφτεσαι για να μην ξεχνάτε εδώ. Εν τω μεταξύ, ο φίλος μου τον ρώτησε καλά Γέροντα, εσύ που ξέρεις ότι αυτός είναι από τη Φλόρινα. Σε αυτό δεν είχα πει τίποτα. Σε αυτό είναι η Ιώβα Ράντου Παπίνα και την Ιώβα Στίκα πίσω από τη Φλόρινα. Τότε η Ολοπαλιά του Ράσου είναι στο έτσι. Ε, τότε ο Γέροντα Ιωδία μας άρχισε να κάνει τον τρόπο. Αφού σου πρέπει και Ιωδιών, να το έχω πάρει το τσαλάτο, σαν να σου πάρει πάλι μόνο. Τι Φλόρινα, Φλόρινα, έχει Φλόρινα. Ποιο Φλόρινα, ο Ζησιώτης Φλόρινα. Είχαμε μία σχέση με τον Γέρο Ιωδία να πήγαινε να τον αγαπούσε και πήγαινε να τον έβλεπα. Μια οποία δεν είναι πολλά, στο σημείο αν δεν σε δω. Και ήταν σαν τους αρχαίους ασκητές στην έρευνα. Ιερά καούν ότι είναι ασκέτσι σίγουροι δεν είναι μόνοι. Παρόλο που δεν μπορούσαμε να επικοινωνήσουμε τη γλώσσα, και αν δεν μπορούσαμε να κομμουνικάμε, όπως να μιλά, μου έκανε διάφορα κόρφα. Făcea diferite vite șuguri. Medisite de fărată. Prin comportamentul său. Că-i medirăște. Și mă învăța. Dar și tot aparatul. Vă dau un exemplu. Iha diamași pe la bază Europeo, ori o anthropos, ne trebuie a dreine teme de aiuca pragmata. Am citit la Slava Dorotei că omul trebuie să fie lipit de bunurile materiale. Γιατί λέει πρέπει να προτιμούμε την αγάπη του αδελφού από την αγάπη του πράγματος. Δεν το καθίτσε με την αγάπη πρέπει σε φίλοι πίστε σε πεθαρέν δράβοστα φάτσα δε φράτερ μας που φάτσα δε δεκτ δε δράβοστα φάτσα δε λούπους. Έχει προσπαθούσα και ο καιρό να εφαρμόσω αυτό το πράγμα. Τι είναι να βρούμε σε αυτή που μας εδουλειάν σε αυτό να πιτάρει αυτή σου πω. Τι είναι να δω τον καιρό, δεν τον καιρό την Ροδίωνα. Έχει μαντούσα εδώ το παρήτη Ροδίωνα. Και μου ζήτησε μια τσάντα που είχα μαζί μου. Και μια τσάντα τσάντα που είχα μαζί μου. Ε, που την έδωσε. Τι αντάλλα. Άρχισε να βγάζει τα πράγματα από μέσα. Αν και spart lucrurile din geantă? E, nu mai era asta, pare să mai am înțeles. Am zis, seria, a, pe ce vrea. Mă dai el și de geantă la rampă, chiar și mă putinaze. Și am întors apoi geanta sus în jos și am început să aud lucrurile. Tot de știu că eu îi aveam. Un ciubit parcă mi s-a stâns inima. E de zimis că de aici am mers în la Cucușchin, pentru că am vorbit eu despre aici. Pentru că mi-am amintit, acolo în geantă aveam o metanie, și o metanie pe care, o metanie pe care mi-o făcuse dar părintele Paisie. E, că se înapărește, o, eu să-mi facă Cucușchin. Și m-am zis, acum o să-mi ia metanie. Mori ce ne aflăm în Loima. S-a uitat la mine, cum înțeles. Catarazul de catarazul, catarazul de catarazul. Am înțeles că eu înțelesesem cam ce aia vrea să facă. S-a făcut cu boșchine. Cu această metanie. Evole de pragmă de pișă. A pus lucrurile înapoi. Chemoem și de țeantă. Și mi-a dat și geantă. Δηλαδή μου έδειξε ότι εγώ έχω τι, τι είναι προσπάθεια, τι θα πει προσχόληση σε ένα τυπικό πράγμα. Ναι, αλλά τα θεία ήταν τα μήτε λόγω ματέρια. Πώς το λέξε. Ο Γέννη Ροδίωνας έκανε και άλλα πράγματα. Από το πρέτσια σημαντικά άλλα. Έχω γράψει μια μικρή ιστορία, θα την ανεβάσει ο Δη Πέτρος στα Μάρκα, αν διαβάσει. Αν ασκήσει ο μικρή ιστορία, αλλά zice cum e vânătarea lui să o pun din internet, Comuniunea Ortodoxă, ro? Poate nu ești în eu pot frașul europeiștii de Ierodion, da? Când ai vorbit de Părintele Ierodion, prima dată despre Părintele Ierodion, asta a fost o școală de hara. S-a luminat față de bucurie. A, mule, atunci și bucurie pe care nu s-a schimbit. O, acesta este un asces foarte mare, zice. Care ne ascult și putem de cu oameni. Face o asceză cum era cândva în secolul 4. Του λέω γέροντα θα πάει ο πρώτος, ο αρχηγός του Αγίου Όρους, για να εξετάσει αν είναι τελός ή αν είναι άγιος. Πρώτος, ούτα δίκα, πριν πήγε πρίξτε τα τώρα, σε δείξει ο Μασχαμούν και ο Ιάρτος, σε βαλούτσε κάσα για τζαμινές μου, που το είναι η Ελλονίσσα, αλλά η Ελλονίσσα, που είναι η Ελλονίσσα. Η γέρος του Αντίπα, ίσως και η Ελλονίσσα, που είναι η Ελλονίσσα, που καταφέρει και αυτό. Και τον έκανε τέτοια καψόνια. Και αφορούντας σε μένα... Που έφυγε κατακτισμένος από εκεί. Αν δεν είναι άγιο, δεν το ξέρω. Πάντω όλα αυτά κάνει απόλυση. Τι σημαίνει, δεν λέω πού αφορούντας. Σε εμάς που ήμασταν μικροί και είχα παράγει, ανεμόταν. Σε τη σειρά φάση δεν λέω καλά μίτσι και αγάμε φόρη, δεν φορούμε. Στους μεγάλους και τους που πήγαιναν με την περιέργεια, ήταν κλειστός αστρίδι. Față de cei mari și de cei care mergeau doar din simplă curiozitate, nu se deschidea, era închis ca o scoică. Ήταν ένας κρυφός άγιος. Era un sfânt ascuns. Ήταν μέσα τη ζωή του χωρίς να τον καταλάβουν πολύ. Care a trecut în această viață fără să înțeleagă mulți. Εγώ τον αγαπάω. Eu îl iubesc. Έχω κάποια πράγματα στο σπίτι του. Am câteva lucruri de el. Και είναι κι άλλα δημοσιακά γεγονότα που γίνανε, θέλω να σας τα πω. Și mai am și alte lucrări, nu n-a fi cu dânsul, vreți să crescut. Εκείνο το καιρό είχα, θα σας πω, πώς έγινε με την κίνησή του, πώς θυμηθεί. Σου πούμε ceva despre cum a plecat omul. Ήμασταν 5-6 νέοι πήγαιναν πριν τον βλέπω. Ήταν 5-6 τίνε που μεγιάν και τούτε τσερκετάν. Ο ένας ήταν από την Αθήνα. Μόνο την Αθέτα. Εγώ από τη Θεσσαλονίκη. Μόνο την Θεσσαλονίκη. Ήταν δύο καλόγεροι. Βερμονάς. Ο ένας μακριά από την Πλάβρα. Μόνο μάι τε πλάτε, δε λα Λάβρα. Είχα καιρό να πάω στο Αγιώρο, γιατί είχα παρελθεί, είχα κάνει κάτι, δεν πήγε να πιάσει να στο Αγιώρο. Τώρα πιάσε το νέο του λαμβού του Λεάδος, να τα συντορίσε, να κάνω πει λίτσι, και ακριβώς για τσιλαπή, γιατί μου μας πιέσει να έτσι. Μια φορά έτσι ένιωσε ότι θέλω να πάω στο Αγιώρο. Λάτε, αν συνθήκα στο Αγιώρο, για να μην έτσι λάθος. Μόλις πήγα στο τελείο της Αναστάσεως που σας είπα πιο μπροστά, cum am ajuns la chilia Învierii Domnului pe care am menționat anterior? A fost cu ce? Coincidență. Am aflat că din prima oară din Mitahitul era Ierodion. Και πήγα εγώ στην Ταφή του. Αμέσως να μου μετάρε. Και από σύμφωση ήταν και όλοι οι άλλοι που τον αγάπησαν. Σου δείξε την κοϊκινέτσα, ήρθα ο σύμφωσης και η Ράτσα ήταν οι Ολυμπιακοί. Αυτό δεν ήταν κηδεία, ήταν Πάσχα. Ήταν νόρια ο μόνος άλλη πόλη. Ακόλουσε σε βάθα Πάσχα. Και είχαμε χαρά μέσα μας. Και μου κουρά. Και μου έκανε μεγάλη εντύπωση. Δηλαδή, ούτε η μέση δέωση ήταν. Ήταν όλη η ατμόσφαιρα έτσι εορταστική θα πρέπει. Μετά τα ατμόσφαιρα ήταν δε Πάσχα. Και είχαμε χαρά μέσα μας. Και πιάνε μου κουρά, που πήγαινε και το γνώσιο. Τότε ήταν που πήγα και ρώτησα και είπα στον γέροντα και μου είπα αυτός μπήκε με τα τσαρούχια στο παράδεισο, αυτός που και με άριστα. Αυτόν και αμέσως που έλεγα εσύ και μας πούς, μαζί σε έπαιρνε και ραπιολιό, που μας πούς ζέτσε πλούς, αλλά που άστα είχα την μέρα. Μετά από τρεις μήνες που έγινε η ανακομιδή μου, περίπου. Το παρατρέγε πλούν εζήλε, αυτός που ασδημούμε. Έγινε πάλι το ίδιο σχετικό, χωρίς να μας ειδοποιήσει κανείς από σύμπτωση. Σαν πράγμα και βάζω που φόρασε με ανούτσια και μεβά, που αντινέζε τη κοινωνία, να μας ειδοποιήσει. Πάλι εμείς βρεθήκαμε όλοι εκεί πέρα. Να, τόσο και μα είναι ήδη να αφλά αυτό. Είναι φίλοι μου. Σαν πράγμα είναι που είναι. Κατάπια μου, το είχα να βάλω στα συνέντευξη στο μέλλον. Este șoramentar, care este o întrebare că s-au pus mai multe întrebări de acestea și care vizează o problemă personală a domnului Atanasiu. Și în lume, ce spunea dumneavoastră? Cum arată legătura dumneavoastră cu Sfântul acum după adormirea sa? Όλοι οι άγιοι άνθρωποι που συνεργαζόμαστε Έτσι όπως πρέπει. Δηλαδή, ομολογάλα έχει προφή σε μήνα. Ακούω. Με ασκούτα. Και με φάρα. Σα ζούτα. Έτσι, γίνεται και το γέρο. Ας σας πληρώσουμε το έτσι. Ο πνευματικός μου είναι, και το πλέπω, να του μιλάζει, λέει, σαν να είναι δίπλος. Διότι εγώ με μιλάω σε μια σούπα, σε εποχές που σου μάθει με εκείνα. Δοκιμάστε τι εσείς. Ναι, και χάσε να βάσετε. Το μυαλό μας είναι πολύ μικρό, πολύ φιλικό. Η μυαλό μας είναι πολύ στράτη.